Prawie szukają mężczyzny, który wypadł ze skutera wodnego. Rośnie siła wiatru na Bałtyku. Służby ostrzegają przed kilkumetrowymi falami. Dar młodzieży w Londynie to już ostatni zagraniczny przystanek rejsu niepodległości. Trwają poszukiwania mężczyzny, który płynąc po Wiśle wypadł ze skutera wodnego. Do wypadku doszło w okolicach mostu Śląsko-Dąbrowskiego. O okolicznościach tego, co się wydarzyło, mówi nam Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Ze wstępnych informacji wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Dostaliśmy informację o godzinie 14:09, że w okolicy mostu Śląsko-Dąbrowskiego na rzece Wisła mężczyzna podczas pływania spadł ze skutera wodnego. Na Wiśle ujawniono pływający skuter. W tej chwili policjanci z Komisariatu Rzecznego prowadzą penetrację terenu. Na miejscu również jest straż pożarna, a także wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawdzane są m.in. brzegi po obu stronach Wisły. Sztorm na Bałtyku. Służby ostrzegają, bo w najbliższych godzinach siła wiatru ma wzrosnąć w porywach do 8, nawet 9 stopni w skali Beauforta. To oznacza kilkumetrowe fale. Jednostki stoją w portach, są wachty sztormowe. Dla rybaków to jest kolejny dzień postoju. I tak silny wiatr na Bałtyku ma się utrzymać aż do wtorku. Dar młodzieży dotarł do ostatniego przystanku rejsu niepodległości poza granicami Polski. To jest Londyn. Żaglowiec przybił właśnie do Greenwich. Wcześniej odwiedzał m.in. Singapur czy Osakę. Tomasz Maracewicz, drugi oficer, wspomina, że polscy marynarze wszędzie witani byli ciepło, nie tylko przez Polonię. Zwykle spotykaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo lokalnych ludzi przychodziło nas odwiedzać. Najfajniejsze przywitanie właśnie ze strony miejscowych? Och, no najwspanialsze było zupełnie niedawno, bo było na Bahamach, gdzie witała nas tylko orkiestra wojskowa. Nikogo więcej. Orkiestra wojskowa, która była wielkim jazzbandem, która wlazła do nas na pokład, tam się rozstawili pod grotmasztem, zaczęli fantastycznie grać, zaczęli wciągać załogę do tańca. Oni dla nas grali, przyszli dla nas po prostu i z taką radością. Widać, że się bawili tą całą sytuacją. Myśmy też się świetnie bawili. 28 marca Dar Młodzieży zawita do Gdyni, skąd wypłynął 20 maja ubiegłego roku. Mija 5 lat od chwili, gdy Władimir Putin podpisał specjalny dekret, na podstawie którego rozpoczęto procedurę oderwania Półwyspu od Krymskiego, od Ukrainy i przyłączenia go do Rosji. Te działania potępił niemal cały świat. Kraje unijne, w tym Polska, także Stany Zjednoczone, nałożyły na Rosję sankcje za pogwałcenie suwerenności Ukrainy. Te wydarzenia przypomni nasz korespondent, który jest na Krymie. Na początku marca 2014 roku rosyjscy żołnierze w mundurach bez oznakowań zajęli na Krymie strategiczne obiekty ukraińskie. Jednostki rosyjskiego specnazu wspierały i ochraniały prorosyjskich separatystów przejmujących władzę na Półwyspie. 16 marca Rosja zorganizowała na Krymie nielegalne referendum, w którym według oficjalnych danych podawanych przez stronę rosyjską blisko 97% głosujących opowiedziało się za włączeniem Półwyspu do Federacji Rosyjskiej. Dzień później prorosyjscy separatyści podjęli uchwały o niepodległości Krymu i wieczorem tego samego dnia dekret uznający niepodległość Półwyspu podpisał rosyjski przywódca. 18 marca prorosyjscy separatyści i Władimir Putin złożyli podpisy pod traktatem o włączeniu Republiki Krym do Rosji. Ani wyniku wcześniejszego referendum, ani podpisanego traktatu nie zaakceptowała społeczność międzynarodowa. Państwa Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i kilkadziesiąt innych krajów żąda, aby Rosja wycofała swoją armię z Krymu i zwróciła Półwysep Ukrainie. Z zaanektowanego Krymu Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje. Kolejny serwis w Trójce, jak zwykle, o 18:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury i rozpogodzenia. Taka pogoda i dziś do końca dnia i w nocy i jutro. Przelotnie może popadać deszcz, a w górach także śnieg. Nad morzem i w górach silny wiatr. W nocy na termometrach 2 stopnie na Podlasiu, około 4 na zachodzie, do 6 w centrum. Jutro dużo chłodniej niż dzisiaj, bo w Augustowie 6, w Rzeszowie i Szczecinie 8, w Warszawie i Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każde, ale to każde stworzenie, nawet tak paskudne jak kot, też lubi, żeby je pogłaskać. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od najbliższego poniedziałku, około 11:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś spotkanie, finał projektu w przyszłym tygodniu, raporty do jutra muszą być zrobione. Jeśli zarezerwujesz teraz, będziesz mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. Wtedy twój kalendarz stanie się o wiele bardziej interesujący. Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates. Lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 5 minut po godzinie 17. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. W Trójce jak co niedzielę o tej porze zapraszamy na dwie godziny ze sportem. Jan Kałucki i Krzysztof Łoniewski. Wydarzeniem weekendu był oczywiście powrót do walki w Mistrzostwach Świata Formuły 1 Roberta Kubicy i był to powrót trudny. W Grand Prix Australii dojechał do mety ostatni, zdublował go nawet drugi kierowca Williamsa, George Russell. Świetnie sezon zaczął z kolei Valtteri Bottas. Kierowca Mercedesa wygrał dzisiejsze zawody. Well done, Valtteri! You won the 2019 Australian Grand Prix. Great job, bravo! How about that? Yeah! Thank you guys. Radość Bottasa, jak słyszeliśmy, została wypikana. Co tam Formuła 1, powiedzą kibice futbolu. Przecież w czwartek, czyli w Dzień Wagarowicza, nasza reprezentacja zaczyna eliminację Mistrzostw Europy wyjazdowym spotkaniem z Austrią. W kadrze nowe twarze, na przykład ledwie 20-letni Robert Gumny. To jest marzenie każdego małego chłopca, który gra w piłkę, gdzieś zagrać w reprezentacji. Przebijałem się przez te szczeble od 18 i no, udało się aż do seniorskiej. Niektórzy marzą o grze w reprezentacji, inni stawiają sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. Ja zawsze chciałem być jak Ronaldinho. Gdy miałem 15-16 lat, nabawiłem się lekkiej kontuzji. Ja postanowiłem, że ten czas postaram się nadrobić przez naukę potencjalnych trików. Okazało się, że ja w te triki tak się wciągnąłem, że zacząłem startować w pierwszych zawodach. Mówił mistrz trików piłkarskich, doskonale znany zwłaszcza młodszym kibicom, Krzysztof Golonka. Nie triki, lecz celne ciosy liczyły się w piątkowej walce w mieście Rockiego, czyli Filadelfii. Więcej zadał ich Maciej Sulęcki i pokonał jednogłośnie na punkty Gabriela Rosado. Ale pod koniec walki miał problemy, leżał nawet na deskach. Niepotrzebnie się wdałem w bójkę, straciłem kontrolę nad panowaniem nad sobą i wyszło. Wyszło mimo wszystko nieźle, a piątkowa wygrana otwiera Sulęckiemu drogę do walki o pas mistrza świata. Mistrzem Polski piłkarskim, doprecyzujmy, bywały dwie drużyny z Bytomia. Polonia nawet jako jedyny polski klub zwyciężyła w europejskim pucharze. Pucharem, który rozgrywano tylko latem, w przerwach między rozgrywkami, dlatego nazywało to się Puchar Lata, albo Puchar Intertoto, albo Puchar Rappana i Polonia go wygrała. Dziś w cyklu Niepodległa Jedenastka Stefan Szczepłek z wrodzoną swadą opowie o Polonii i Sząbierkach Bytom. To historia, a teraźniejszość to dzisiejsze derby Krakowa, na nich będziemy i derby Mediolanu, które zapowiemy, bo zaczynają się o 20.30. Poza tym w studiu odwiedzą nas goście, o piłce porozmawiamy z Robertem Podolińskim, o Formule 1 z Maciejem Jermakowym i to oczywiście nie wszystko. Warto nas słuchać do 19. Zapewniamy, że nie będą się Państwo nudzić i namawiamy, żeby się z nami kontaktować. Nasz numer telefonu to 2273, a teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. To nie był wymarzony powrót Roberta Kubicy na tor Formuły 1. Polak zajął ostatnie 17 miejsce podczas wyścigu o Grand Prix Australii. Najlepszy był Finn Valtteri Bottas. Drugie miejsce zajął jego kolega z teamu Mercedes, Brytyjczyk Lewis Hamilton, a trzeci był kierowca Red Bulla Max Verstappen. Następny wyścig Grand Prix Bahrainu 31 marca. O pechu może też mówić Łukasz Kubot, który razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo grał w finale debla turnieju ATP w Indian Wells. Kubot i Melo przegrali z Chorwatem Nikolą Mehticiem i Argentyńczykiem Horacio Zeballosem 6-4, 4-6 i 3-10. Wieczorem kibice zobaczą finał z udziałem singlistek i singlistów. Angelika Kelber zagra z Bianką Vanessą Andreescu, a Dominic Thiem z Rogerem Federerem. Zakończył się kolarski wyścig Paryż-Nicea. Wygrał Kolumbijczyk Bernal Egan. Michał Kwiatkowski, który przez kilka dni miał na sobie żółtą koszulkę lidera, ostatecznie był trzeci. Drugie miejsce zajął Nairo Quintana, a ostatni dzisiejszy etap wygrał Hiszpan Jonis Aguirre. Teraz piłka nożna. Trwają dwa mecze 26. kolejki Lotto Ekstraklasy. Piast Gliwice wygrywa z Miedzią Legnica 2-1, a Zagłębie Lubin remisuje z Arką Gdynia 0-0. Wieczorem derby Krakowa, Wisła podejmie Krakowie. Niespodzianka natomiast w lidze włoskiej. Juventus poniósł pierwszą porażkę w sezonie. Patent na mistrzów Włoch znaleźli piłkarze Genoi. Wygrali 2-0. O 18:00 Napoli zmierzy się z Udinese, a wieczorem AC Milan zagra ze swoim sąsiadem z Zamiedzy, czyli Interem Mediolan. My liczymy na Krzysztofa Piątka. To na koniec tej piłkarskiej części jeszcze Anglia. Liverpool ponownie wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli. The Reds pokonali Fulham 2-1. Warto jednak zaznaczyć, że podopieczni Jurgena Kloppa grali jeden mecz więcej. Za 2 tygodnie Manchester City zagra też z Fulham. Teraz patrzymy na monitory, bo przed chwilą zaczął się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund, który przy okazji jest ostatnią imprezą cyklu Row Air. Za nami seria próbna. Najlepszy był Słoweniec Domen Prevc, który poszybował 242 metry. Szóste miejsce zajął Piotr Żyła, który osiągnął 220 metrów. Dawid Kubacki był 8, Kamil Stoch 9, a Jakub Wolny 10. W siatkarskiej plus lidze zakończył się pierwszy dzisiejszy mecz. Warta Zawiercie wygrała za ZS-em Olsztyn 3-0. Wieczorem hit kolejki Oniko Warszawa kontra Jastrzębski Węgiel. Zwycięzca zajmie drugie miejsce po fazie zasadniczej. Początek spotkania o 20:30. Włoszka Dorota Wierer wygrała bieg ze startu wspólnego na 12,5 km podczas biatlonowych mistrzostw świata w szwedzkim Östersund. Monika Hojnisz zakończyła rywalizację na 13. miejscu. W tej chwili kończy się bieg ze startu wspólnego mężczyzn. Zakończyły się natomiast zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w Falun. Norweszka Teresa Jochauk zwyciężyła w biegu na 10 km techniką dowolną, natomiast u panów równych sobie nie miał Rosjanin Aleksander Bolszunow. I na koniec Puchar Świata w narciarstwie alpejskim, bo sezon 2019 właśnie przeszedł do historii. Finałowe zawody w Soldeu w Andorze wygrał Clement Noël. Francuz wyprzedził Austriaka Manuela Fellera i Szwajcara Daniela Jule. Przypomnijmy, że klasyfikację generalną mężczyzn już dawno wygrał Marcel Hirscher, a kobiet Michaela Schifrin. To teraz przerwa na muzykę, a potem tenis. Ja wiem, ja to wiem. przez świat, tak jak wiatr, jak to wiatr. Doliczone czasy gry w Gliwicach i w Lubinie. Piast wygrywa z Miedzią 2-1, Zagłębie cały czas remisuje z Arką 0-0. I jeśli nic już się nie zmieni w Gliwicach, to Piast będzie miał 46 punktów, trzecie miejsce. I no i Legia Warszawa i Lechia powoli będą czuć oddech na plecach. Rzeczywiście forma Piasta Gliwice robi wrażenie, doskonała praca Waldemara Fornalika. Ale teraz będziemy mówili nie o piłce nożnej, a o tenisie. A polski męski tenis pokazał się naprawdę z dobrej strony na prestiżowym turnieju Indian Wells. Ten kończy się właśnie w Kalifornii. Furorę zrobił nasz najlepszy obecnie singlista Hubert Hurkacz, a do finału debla z Brazylijczykiem Marcelo Melo awansował Łukasz Kubot. Relacja Jana Pachlowskiego. Luka Puje, Kei Nishikori i Denis Szapowałow to zdecydowanie wyżej rozstawieni gracze, których Hubert Hurkacz pokonał podczas turnieju w Kalifornii. Po wygranej z tym ostatnim tenisistą w pomeczowym wywiadzie Polak z dużym dystansem podchodził do sukcesów, jakie ostatnio osiąga. To wszystko znakomicie się dla mnie układa. Przebyłem długą drogę, by znaleźć się w tym miejscu. Mam nadzieję, że będę mógł pokazać jeszcze lepszy tenis. Wiem, że wiele rzeczy muszę poprawić. Daleko mi do doskonałości. Mówił Hubert Hurkacz. Awans naszego tenisisty do ćwierćfinału tych prestiżowych zawodów jest ogromnym sukcesem. Polaka zatrzymał dopiero tenisowy mistrz Roger Federer. Jak najkrócej podsumować to spotkanie? O zwycięstwie Federera zdecydowało przełamanie Polaka w pierwszym i drugim gemie. Po meczu komplementował on naszego zawodnika. On jest już naprawdę dobrym graczem. Wielu tenisistów ma z nim problemy. Jego serwis sprawia dużo kłopotów. Ostatnio zrobił duże postępy. Podsumował Roger Federer. Brawa, brawa i jeszcze raz brawa. Hubert Hurkacz sprawił nam wiele radości. Mamy nadzieję, że takie występy staną się czymś normalnym dla wrocławianina. Świetnie w Indian Wells Devlu zaprezentował się Łukasz Kubot, który po kilku miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją partnera wrócił do występu z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Polsko-brazylijska para awansowała do samego finału, gdzie niestety po zaciętym boju przegrała z duetem chorwacko-argentyńskim Mektić Zeballos 6-4, 4-6, 3-10. Polak i Brazylijczyk drugi raz w Kalifornii grali w finale i niestety drugi raz przegrali. Na pomeczowej ceremonii dekoracji zwycięzców i finalistów przemawiał Brazylijczyk Melo. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na to spotkanie oglądać rywalizację deblową. Powtórzę to jeszcze raz. USA to najlepsze miejsce na świecie, gdzie można rywalizować w tej dyscyplinie sportu. Mówił Marcelo Melo. Dziś w Indian Wells finale. W rywalizacji kobiet bliska polskim fanom Angelika Kerber. Zagra z rewelacją tego turnieju 18-letnią Kanadyjką Bianką Andreescu. W półfinale mężczyzn nie doszło do świetnie zapowiadającego się starcia Rogera Federera z Rafą Nadalem. Hiszpan oddał mecz walkowerem ze względu na problemy z kolanem. Szwajcar o wygraną w Kalifornii zagra z Dominikiem Thiemem. W przyszłym tygodniu cała światowa tenisowa czołówka rozpocznie rywalizację w Miami. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Panowski. I just wanna say Zakończyło się spotkanie w Gliwicach. Piast pokonał 2-1 Miedź, natomiast spotkanie w Lubinie jeszcze trwa. Zagłębie remisuje z Arką Gdynia 0-0, 93. minuta tego spotkania. No i nie przez przypadek mówimy o piłce nożnej, bo w studiu nasz zapowiadany gość Robert Podoliński. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. Kiedyś swego czasu trener m.in. Krakowi, Podbeskidzia, Bielsko-Biała, teraz częściej jako ekspert. Częściej bezrobotny, tak, rzeczywiście. Śmiało, nazywajmy rzeczy po imieniu. Trenerze, zaczynamy eliminację Mistrzostw Europy. Mecz z Austrią już w czwartek. W jakich nastrojach pańskim zdaniem przystąpimy do tego meczu? Ojej, ja w świetnym, bo udaje mi się komentować ten mecz, także nie mogę się doczekać. Tak, polecam. Myślę, że w dobrych. No, mamy troszkę mniej kłopotów niż wcześniej. Wszyscy zawodnicy grają. Coś, z czym mierzyliśmy się na początku Ligi Narodów, gdzie zweryfikowały nas naprawdę mocne firmy europejskie. I trzeba to powiedzieć, bo Włosi w kryzysie to są nadal mocni Włosi. To nie jest zespół przypadkowy. O Portugalii no, nawet nie wypada nie powiedzieć, że to jest solidna firma. W tej chwili mamy, nie wiem, czy to jest kłopot bogactwa, ale nie wiem, za wyjątkiem Arka Recy, który pewnie w zespole, do którego trafił, będzie miał kłopoty z graniem. To jest bardzo solidna firma Atalanta. Wszyscy pozostali grają i z tego należy się cieszyć. Mnie cieszyły do tej pory te eksperymenty taktyczne Jerzego Brzęczka. Ja absolutnie nie byłem pierwszym, który będzie bił na alarm. Trener po prostu próbował wszystkich sposobów, żeby zmieścić to, co mamy najlepszego. A umówmy się teraz, myślimy reprezentacja Polski, myślimy bardzo solidna formacja ataku. No właśnie, bo teraz no koniec eksperymentów, skończyła się taryfa ulgowa dla Jerzego Brzęczka. No i to jest takie myślenie kibica. Mamy tak dużo dobrych napastników, bo i Krzysztof Piątek, i Robert Lewandowski, i Arkadiusz Milik, od razu się podniosły głosy: grajmy trójką z przodu. Jak się pan odnosi do tego typu komentarzy? Powiem szczerze, że wcale nie tak sceptycznie. Ja myślę, że w tych eliminacjach mogą zdarzyć się fragmenty, kiedy ta trójka może zagrać obok siebie. Polecam nawet przyjrzenie się klubowi, w którym występuje dwójka Polaków, czyli Bartek Bereszyński i Karol Linetti. Tam ten zespół gra w ustawieniu 4-3-1-2 z Saponarą za dwójką napastników. Naprawdę świetnie sobie radzą. To jest dość oszczędny futbol, nie jest to futbol bardzo ofensywny, ale jest miejsce dla trzech tego typu napastników. Ja nie twierdzę, że to jest pomysł na całe eliminacje, ale jeśli mamy kombinować, miejsca, gdzie mamy problemy, to są na pewno boki. Kamil Grosicki regularnie grający i tutaj chyba te nazwiska nam się kończą, prawda? Tych, którzy decydowali o obliczu reprezentacji Polski. Kuba Błaszczykowski potrzebuje troszkę czasu. Czy to będzie piłkarz, który da nam nową jakość? Zobaczymy. Kuba potrzebuje czasu. Dzisiaj o 18 mamy okazję przekonać się, czy to zmierza w dobrym kierunku. A może Przemek Frankowski? Dlaczego nie? Grał i z lewej, i z prawej strony. W Chicago Fire jest próbowany jako lewy, jako prawy pomocnik. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zagrali nieco asymetrycznie, czyli na przykład Piotkiem Zielińskim broniącym po lewej stronie, a grającym jako nominalna dziesiątka. Tych rozwiązań jest wiele. Naprawdę troszkę nie będziemy mieli usprawiedliwień, jeżeli zagramy 4-4-2 z dwoma napastnikami i coś nie wypali. Ja uważam, że właśnie rolą trenera Brzęczka te sformułowanie o taryfie ulgowej zabrzmiało bardzo groźnie, ale no mówmy się, dwa zespoły awansują dalej. Naprawdę ciężko wyobrazić sobie, że ktoś oprócz Austrii będzie dla nas tutaj jakimś wyrównanym rywalem. Ja mam nadzieję, że nie, że to, że Polacy grają, że prezentujemy solidną firmę, mamy niezłych napastników, no to chyba będzie naszym atutem. Bardzo się cieszymy, że pan będzie komentował ten mecz, bo rozumiem, że już ma pan rozpracowanych Austriaków, jak tylko się da. Dzisiaj wiadomo, że dwie zmiany zaszły w kadrze Austriaków. Nie będzie między innymi Wolfa i Burgerstera. To są poważne osłabienia, czy w ogóle nie powinniśmy się zastanawiać, pojechać do Wiednia, wygrać i wrócić? Akurat jeśli chodzi o tą grupę, to myślę, że powinniśmy wsiąść do samolotu, wylądować, zastanowić się, jak dobrze może zagrać reprezentacja Polski. No umówmy się, podał pan dwa nazwiska, nie sądzę, żeby 6% kibiców, którzy nas w tej chwili słuchają, w ogóle kojarzyli tych zawodników, bo umówmy się, nie jest to pierwszy wagon. Ale jeden gra w Schalke, drugi w Salzburgu. To już Salzburg to jest solidna firma, ale no... No Schalke w tej chwili to tak. Schalke w tej chwili, no umówmy się, ogromne problemy. Natomiast no nie są to nazwiska, które mówimy, nie wiem, Schalke i myślimy o zawodnikach reprezentacji Austrii. No z całym szacunkiem, ale w tej chwili, jeśli powiemy Milik, Lewandowski, to myślę, że w Austrii nieco więcej ludzi będzie kojarzyć tych piłkarzy niż te dwa, które pan podał. Czyli co? Czyli nie zastanawiamy się, jeżeli chodzi o Austriaków, Dawid Alaba i reszta. Musimy ich... No, rzeczywiście jest to pierwsze skojarzenie, które na temat Austriaków się nasuwa. Myślę, że mamy ciekawszy zespół piłkarzy grających w lepszych klubach i to jest chyba czas, żeby pojechać, i to niech Austriacy się martwią o to, czy wyjdziemy dwójką, trójką, czy siódemką z przodu. A Łotwa? powinniśmy się w ogóle obawiać, jak pan uznał? Musimy obawiać się wszystkich, bo piłka nożna w tej chwili to już będzie strasznie oklepane sformułowanie, ale nie ma słabe uszy. Od 25 lat to słyszymy. Nie ma słabe uszy. Zresztą, jeśli coś nam się odbija czkawką, to Łotwa jest jednym z argumentów, które możemy mamy wspominać, prawda? To, dokładnie. Tutaj nieopodal ten mecz się odbywał. Po drugiej stronie ulicy. Dlatego może zapomnijmy teraz. To już nie jest ta Łotwa, może tak powiedzieć. I nie ten stadion będzie, więc. Panie trenerze, kto zagra na środku obrony pańskim zdaniem w naszej reprezentacji w pierwszym spotkaniu? Czy z Kamil Glik, z Michałem Pazdanem, czy z Janem Bednarkiem? I to jest ten kłopot bogactwa, jeśli chodzi o to, w jakim składzie personalnym. Bednarek gra w nieco innym ustawieniu niż pewnie będzie proponował z tyłu trener Brzęczek. Southampton gra w ustawieniu 3-5-2-3-4-3 i Bednarek jest tym prawym stoperem. Zresztą wywiązuje się z tej roli naprawdę nieźle. Bardzo, bardzo skuteczny w swoich działaniach obronnych. To jest piłkarz, który również potrafi zagrać do przodu. Natomiast obok siebie tam ma dwóch bardzo solidnych stoperów. Zresztą on nie odstaje. Czy to będzie Michał Pazdan? Ja bardzo cieszę się, że Michał zaczął grać i po sytuacji, kiedy tutaj w Legii został wrzucony do szafy dość głęboko i nie było go widać, pokazał, że to jest nadal dobry piłkarz, bo gra w klubie, gra wszystko od dechy do dechy, więc to jest ten kłopot bogactwa, o którym mówiłem. Kamiński gra wszystko w Fortunie Düsseldorf, to jest klub, który wcale nie jest chłopcem do bicia w tej chwili w Bundeslidze, to jest środkowa część tabeli Bundesligi, więc jest naprawdę z kogo wybierać i tutaj te zmartwienie, które mieliśmy przed Włochami, przed Portugalią, no już trenerowi Brzęczkowi odpadło. Kłopoty dalej zostały po lewej stronie bloku obronnego, ale jeśli chodzi o stoperów, ja jestem dość spokojny. Ja tak powiem, że w międzyczasie zakończył się mecz w Lubinie. Zagłębie zremisowało z Arką 0-0. Teraz nadchodzi przerwa reprezentacyjna, więc jest taka okazja, żeby trochę podsumować tę pierwszą część drugiej rundy Ekstraklasy. Coś pana zaskoczyło? Słaba forma Lecha albo Arki. albo taka lekka zadyszka Lechii Gdańsk, która bardziej wyszarpuje te zwycięstwa niż wygrywa w pięknym stylu. No generalnie wyniki robi się tego typu spotkaniami. To są mecze, w których zdawać by się mogło, że nie idzie. To nie jest Lechia, która rzuca na kolana, ale Lechia ciągle dopisuje sobie 3 punkty. Więc no jeśli tak ma nie iść Lechii do końca, no to obawiam się, że pozostali będą mieli... Wie pan co, no ja myślę, że za kilka miesięcy, jeśli Lechia zdobędzie ten puchar, no to my dołożymy do tego filozofię, że Lechia grała oszczędnie. To już myślę, że dziennikarze, eksperci sobie poradzą z tym. Lechia robi to, po co wychodzi na boisko. Lechia punktuje, a punktów za piękną grę, no dajmy na to Zagłębie Sosnowiec. Mi Zagłębie, przyznam szczerze, w tej rundzie imponuje. Zespół praktycznie wymieniony. Dobrze biegają, stwarzają sytuacje bramkowe. Dość pechowo przegrywają, ale to jest zespół, który dla mnie jest takim pozytywnym zaskoczeniem. Oczywiście tabela o tym nie mówi w tej chwili. Zagłębie ma ogromne problemy, będzie biło się do końca, ale w tym Zagłębiu jest jakiś pozytyw. Oni naprawdę świetnie prezentują się motorycznie. W meczu z Lechią uważam, że nie wiem, czy byli słabszym zespołem, przegrali, bo tak jak pan zauważył, Lechia wyszarpuje, ale Zagłębie wcale nie było tutaj zespołem, który po obejrzeniu tego spotkania powiedzieliśmy, że mamy dwa przeciwległe bieguny tabeli naszej Ekstraklasy. To był dobry, wyrównany mecz. Ja zapytam o Jagiellonię, bo nie najlepiej dzieje się w Białymstoku. No ja liczę na spokój, powiem szczerze. Nie najlepiej się dzieje, ale... Myśli pan o trenerze Mamrocie. Myślę o trenerze Mamrocie i liczę na to, że dość stabilnie i rozsądnie zarządzany klub, jakim jest Jagiellonia, tam gdzie trenerowi daje się w tych trudnych momentach wsparcie. Michał Probierz doświadczył tego, dostał wsparcie, zrobił dobry wynik. To jest pierwsza tego typu sytuacja, która trenera Mamrota w Białymstoku spotkała. Raczej do tej pory było pięknie, gładko, wszyscy klepali po plecach. Ja liczę, że w tej chwili, kiedy tego wsparcia potrzeba, kiedy trzeba dać coś więcej, to trener to wsparcie dostanie, bo myślę, że receptą na to, że Jagiellonii nie idzie, wcale nie będzie wymiana faceta tutaj przy linii bocznej. No wręcz przeciwnie, mogą być kłopoty. Coś, co może martwić, jeśli chodzi o Białystok, jest mała liczba Polaków w składzie i to jest taki... To jest coś takiego, co może budzić niepokój, ale zwykle Jagiellonia na transferach zarabia, więc no, taka jest polityka klubu. A wierzy pan, że Lech nie awansuje do pierwszej ósemki? No to by był dramat dopiero. Tutaj martwimy się Jagiellonią, czy że Lechia wyszarpuje, ale tutaj... No tak się może zdarzyć. Może. Dla mnie ta walka o górną ósemkę tutaj, między tymi 4-5 zespołami, to będzie najciekawsza część końcówki tej rundy zasadniczej. O Piasta jeszcze podpytajmy, trenerze, bo... A co, no też wyszarpują, co będziemy się rozwodzić. Ale wyszarpują. Bardzo fajnie, skutecznie grający zespół i... No i dobrze się tego Piasta ogląda. Niech tak zostanie. Też niektórzy już się śmieją, że Waldemar Fornalik do reprezentacji powinien przejść. Tak, no, już był. Cóż, ja mógł, no niech się śmieją. Dobrze, trenerze, ostatni wątek naszej rozmowy to losowanie Ligi Mistrzów, pary ćwierćfinałowe, na który pan mecz najbardziej ostrzy sobie zęby. No i znowu muszę. Nie wiem, gdzie mnie wyślą. Mam nadzieję, że w jakieś fajne miejsce, ale tak naprawdę nie ma słabych. No, czeka nas kawałek dobrego futbolu. No, kibicuję Juve, nie będę ukrywał, że to był dla mnie taki zespół, który ja lubię oglądać. No, liczę, że oni zagrają troszkę dalej. City pokazało naprawdę. Pokazało tutaj siłę. Ale też siłę, grali z Schalke, o którym żeśmy wspomnieli. To grali też z Schalke, ale wie pan co, na tym poziomie wygrać z kimkolwiek, nie pozwalając rywalowi na oddanie jakiegokolwiek strzału, no to naprawdę musi budzić szacunek. To znaczy, że ten mecz był rozgrywany tylko i wyłącznie na warunkach jednego zespołu. United, które, no nie wiem, czy wspomniałem o tym, nie wiem, czy oni w kościele jeszcze zostali, czy się nie dziękują za ten świetny wynik, być w dwumeczu słabszym zespołem, powiedzmy to otwarcie, i awansować z takim zespołem jak Paris Saint-Germain, ogromna sztuka, więc może to będzie bodziec dla Manchester United, kiedy wróci Pogba, kiedy możliwe, że będzie Alexis Sanchez w nieco lepszej formie, to będzie zespół, który może grać nieco inaczej, bo nie wiem, czy tutaj wzburzę kibiców United, ale ciężko się to ogląda. Na początku piłkarze Manchesteru chyba muszą przestać świętować, bo wczoraj przegrali z Wolverhampton i odpadli z Pucharu Anglii. Ale Juve przegrało, więc widzę, że wszyscy spokojnie przygotowują się do tego finałowego rozdania. A myśli pan, a czy jest pan zwolennikiem takiego finału, czyli Juventus kontra Barcelona i znowu pojedynek Messiego z Ronaldo, bo... Zaraz, jeszcze Juventus musi sobie poradzić z Ajaxem, o, prawda? O właśnie, ale... Mam nadzieję, że Ajax swój wielki mecz już zagrał, te 10 milionów przy każdym nazwisku poszło wyżej, księgowe Ajaxu zaciera. Może jeszcze o 10 pójdzie do góry. Nie wiem, czy ten Tadic nie przeżywał jakiejś drugiej młodości, bo no, duża przyjemność oglądanie tego zawodnika. Wrócił w miejsce, gdzie jest kapitalnie pokazywany. On jest tam postacią pierwszoplanową. Ajax rozegrał bardzo dobry mecz, ale też pamiętajmy, że trafił na słabo dysponowany Real Madryt i... No, Juventus zweryfikuje. Ja pamiętam mecz Ajaxu z Bayernem Monachium jeszcze w fazie grupowej i to jest dokładnie ten sam Ajax, który grał przeciwko Realowi. Ten... Z drugiej strony ja pamiętam Liverpool grający w Neapolu w fazie grupowej. Nie wyobrażam sobie, że Liverpool gra dalej, bo Liverpool na wyjazdach w meczach Ligi Mistrzów naprawdę oglądało się bardzo ciężko i to nie był zespół dominujący, a w Monachium pokazał świetny pomysł i pokazał fantastyczną realizację. To prawda. I tu stawiamy kropkę. Naszym gościem był Robert Podoliński. Dziękujemy. Bardzo. Dziękujemy. To była Daria Zawiałow. My zostajemy jeszcze przy piłce nożnej. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek, bo jest o czym mówić. Reprezentacja, Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Derby Krakowa. Ale teraz przyszedł czas na nasz stały cykl. Niepodległa jedenastka. Dziś na tapet wzięliśmy kluby z Bytomia. Ze Stefanem Szczepułkiem rozmawiał siedzący obok mnie Krzysztof Łoniewski. Dziś w naszym cyklu dwa bytomskie kluby. Dziś nieznacząco wiele, natomiast kiedyś Polonia i Sząbierki odnosiły spore sukcesy. Zacznijmy od Polonii. Powstaje przed wojną, działa krótko, reaktywuje się po wojnie, tuż po niej i herbem i barwami nawiązuje do Pogoni Lwów. No tak, ta historia przedwojenna rzeczywiście jest bardzo krótka, bo wtedy w 20 roku klub powstał w związku z plebiscytem na Śląsku, ale funkcjonował i to tak też niezbyt aktywnie tylko przez 2 lata, tak też, że w zasadzie nie ma o czym mówić. Natomiast rzeczywiście ta prawdziwa Polonia, jaką znamy do dzisiaj, mimo że dzisiaj już tak jak mówisz, no nie odnosi sukcesów, powstała w 1945 roku i rzeczywiście to był klub absolutnie wyjątkowy, nie tylko ze względu na te barwy, chociaż barwy mają związek z ludźmi, którzy założyli klub. Bo to byli przesiedleńcy ze wschodu, to byli kresowiacy, to byli głównie lwowiacy. Tam się pojawiają bardzo znane nazwiska, bo przecież tam w 1945 roku grał Ryszard Koncewicz, który potem był jednym z najsłynniejszych polskich trenerów. Tam grali inni piłkarze Pogoni Lwowskiej albo innych klubów kresowych. Michał Matias, słynny przed wojną reprezentant również, a po wojnie trener. Taki bardzo popularny piłkarz, nie tylko dlatego, że był dobrym zawodnikiem, ale jednym z niewielu, którzy skończyli studia i to nie na AWF-ie wcale, czyli Kazimierz Trampisz. Tam była w ogóle naprawdę plejada, tak można powiedzieć. I tak jak mówisz, oni przyjęli barwy Pogoni, czyli barwy czerwono-niebieskie. Chcieli nadać klubowi nazwę Pogoń, ale w 1945 roku to było niemożliwe. I to nie jest przypadek, że w tamtym okresie, zaraz po wojnie, na Śląsku powstało kilka klubów i 3 z nich przyjęły barwy Pogoni. To jest Polonia Bytom, to jest Piast Gliwice i to jest Odra Opole. Kiedy w 1948 roku powstawała Pogoń Szczecin, to też przyjęła takie barwy i też nie mogła nazywać się Pogoń, wtedy to był Szturm. Pogoń dopiero po odwilży w latach 50. Także to było ewidentnie nawiązanie do tej Polski kresowej, tej Polski, którą straciliśmy po wojnie. Polonia najlepiej grała w latach 50. i 60. 2 tytuły mistrzowskie, 4 wicemistrzowskie, o czymś świadczą. Kto wtedy stanowiło siłę Polonii? No to tam przez lata się przywijają te same nazwiska, bo kiedy zostali mistrzami Polski pierwszy raz w 52 roku, to tam grali między innymi Henryk Kępny, który potem był napastnikiem Legii, reprezentantem Polski. Wspomniany Kazimierz Trampisz, czy taki obrońca Legii, który nazywał się Horst Maseli. Zaczynał już karierę legendarny Jan Liberda, ale jeszcze wtedy, wtedy jeszcze był, powiedzmy sobie. Takiego go nie było, okej. Ale to jest jedna, jak mówimy o tych wielkich nazwiskach, to trzeba właśnie wspomnieć o nich. No ale przejść, tak powiedziałbym łagodnie, z tego 54 roku do 62, kiedy zdobyli drugi tytuł mistrzowski. I tam rzeczywiście była gromada piłkarzy, którzy grali w reprezentacji, no bo to jest ten wspomniany Jan Liberda, który był 2-krotnie królem strzelców. Tam grał wtedy również Henryk Apostel, który potem był piłkarzem Legii i trenerem reprezentacji Polski. No, przede wszystkim legendarny bramkarz, tak można powiedzieć, najlepszy bramkarz do czasów, nie wiem do kogo, Kostki, Tomaszewskiego, Edward Szymkowiak. No, to legenda, rzeczywiście, on zdobył mistrzostwo w barwach, mistrzostwo Polski w barwach trzech różnych klubów. I dopiero Maciek Szczęsny pobił ten rekord. To byli oni, to był Ryszard Grzegorczyk, taki pomocnik, również reprezentacyjny. Też Henryk Kępny, on tam grał długie lata, wrócił do klubu. Tam był Józef Dymarczyk, to były legendy. A potem kolejne pokolenie, no to dwaj piłkarze, którzy z różnych powodów też znaleźli się na kartach, tak powiem, patetycznej historii Polski, bo to jest lewy obrońca Zygmunt Anczok, który potem trafił do Górnika, został mistrzem olimpijskim w 1972 roku. I Jan Banaś, który był fantastycznym skrzydłowym i nie został mistrzem olimpijskim, bo z powodów politycznych został wykluczony, nawet nie z reprezentacji, tylko z wyjazdu tej reprezentacji za granicę. Takie były czasy. Ale to była oczywiście fantastyczna drużyna. No i Polonia jako, wyprzedzam twoje pytanie, Polonia jako pierwszy polski klub grała w eliminacjach do czegoś, co byśmy się nazwali Ligą Mistrzów, czyli do rozgrywek o Puchar Mistrzów. Pierwszy polski klub ze Śląska. Pierwsza to była Gwardia Warszawska. Pierwszy klub ze Śląska i nawet w pierwszej rundzie oni wygrali z Panathinaikosem i to dwa razy. No, wtedy ten Panathinaikos nie był taki wielki. No ale jakby nie było, wygrali. W drugiej rundzie pokonał ich dopiero Galatasaray. Mówimy o latach 60. I w tym samym czasie zdobyli taki mało istotny Puchar Ameryki, to się nazywało tam. No ale w Polsce to zrobiono z tego, nie wiadomo, wielkie halo, coś takiego. No i jeśli liczymy sukcesy w pucharach europejskich, no to trzeba wspomnieć o takim, powiedziałbym, najmniej ważnym pucharze z czterech, jakie były. No bo to był Puchar Mistrzów, to był Puchar Zdobywców Pucharów i Puchar UEFA. A tym czwartym, takim można powiedzieć pucharem, który rozgrywano tylko latem, w przerwach między rozgrywkami, dlatego nazywało to się Puchar Lata, albo Puchar Intertoto, albo Puchar Rappana, Karla Rappana, no to był ten czwarty i Polonia go wygrała w 65 roku i to też tak grała wtedy jak Manchester United z Paris Saint-Germain ostatnio, czyli podobnie, pierwszy mecz Polonia przegrała w Lipsku 0-3, a w rewanżu wygrała 5-1. To było osiągnięcie. Z Szambierkami było podobnie jak z Polonią, też klub powstał przed wojną, natomiast reaktywowano go po wojnie i dosyć szybko zameldował się na najwyższym szczeblu rozgrywek. No tak, ale też ta historia przedwojenna to była taka troszeczkę inna, powiedziałbym. Pamiętajmy, że Bytom leżał po niemieckiej stronie, to było Beuthen. I zresztą to się obróciło przeciw Szambierkom po wojnie właśnie. Oni byli po prostu nazywani Szwabami w Bytomiu. Z jednej strony była ta polska Polonia, a z drugiej strony były Szambierki też polskie, ale w świadomości kibiców niemieckie cały czas, więc im, oni mieli podgórkę, to trzeba przyznać. No a z drugiej strony tak, oni w 1949 roku zagrali pierwszy raz w Ekstraklasie i to było coś niezwykłego, bo nigdy nie mieli jakichś szczególnie wybitnych piłkarzy. Dopiero w latach 60. pojawili się bracia Wilimowie, Jan i Jerzy. To były gwiazdy, ale w 1952 roku, jak Polacy jechali pierwszy raz po wojnie na Igrzyska Olimpijskie do Helsinek, to w kadrze naszej reprezentacji znalazło się aż trzech piłkarzy Szambierek. To był Hubert Banisz, to był Jerzy Krasówka i trzeci to był Paweł Sobek. Dzisiaj te nazwiska niewiele mówią, to nie byli artyści, ale na tamte czasy to byli bardzo wartościowi piłkarze. I tak naprawdę te Szambierki, które my pamiętamy, które my znamy, to zaczęły funkcjonować w świadomości kibica nie tylko śląskiego, nie tylko bytomskiego. W latach 60. był taki słynny mecz, który Legia tam rozgrywała w 65 roku, jeszcze na tak zwanym starym boisku. To było boisko przy kopalni Szambierki, tam gdzie jest taki słynny szyb o nazwie Krystyna. Ten szyb to jest zabytek, to jest szyb z 29 roku, to jest taka wieża wyciągowa, drewniana. I on nawet jest, do dzisiaj znajduje się w herbie klubu. On jest bardzo charakterystyczny. I Legia tam grała nieprawdopodobny mecz na boisku, którego trybuny zaczynały się 2 metry od linii bocznej. Więc tam atmosfera była w ogóle niewiarygodna. Legia tam prowadziła do 85 minuty 3-2 i ostatecznie przegrała 5-3. Szał. Legia to jest Legia. No a właśnie i ta sama Legia, zawsze Legia jest jakimś takim punktem odniesienia dla innych drużyn. I ta sama Legia no, przegrywała tam 0-6, 0-5, a te 0-5 to przegrała w sezonie 79-80, kiedy Szambierki zdobyły swój jedyny tytuł mistrza Polski. Trenował je wtedy no, legendarny bramkarz reprezentacji Polski Górnika Zabrze, czyli Hubert Kostka. I się mówiło, że to jest najsłabszy mistrz Polski w historii. po pierwsze nieprawda, po drugie rzeczywiście tam poza Romanem Ogazą, takim słynnym napastnikiem, nie było jakichś wielkich piłkarzy, chociaż na tamte czasy to były dobre nazwiska, bo tam był w bramce bronił Wiesław Surlit, którego brat grał, Krzysztof grał w Widzewie, tam był Stefan Herisz, Andrzej Mierzwiak na stoperze, bardzo dobry, Eugeniusz Nagiel, napastnik, no i jeszcze Rudolf Wojtowicz, też bardzo ciekawa postać. Tym też przeszedł do historii polskiego futbolu, że był drugim piłkarzem, który grał w szkłach kontaktowych. To są lata, no już 70. Zresztą potem Rudolf Wojtowicz zrobił karierę w Niemczech, bo grał w Fortunie Düsseldorf i jako jeden z niewielu Polaków był pierwszym trenerem klubu w Bundeslidze, właśnie w tej Fortunie. Ale i te Szombierki to też jest innego rodzaju historia. W Szombierkach do 78 roku, krótko, ale w tym okresie grał taki piłkarz, który nazywa się Helmut Dudek, to był obrońca, który uciekł, jak to w tamtych czasach bywało, że nie tylko piłkarze ze Śląska uciekali, ale ze Śląska zwłaszcza do Niemiec, jak to się wtedy mówiło, do Reichu. I on został piłkarzem Borussii Mönchengladbach i w barwach tej drużyny w 79 roku zdobył puchar UEFA. Czyli był tak naprawdę, wtedy już miał obywatelstwo niemieckie, ale był tak naprawdę pierwszym Polakiem, który zdobył ważny europejski puchar. A jak mówimy o takich rzeczach, no to jeszcze pamiętajmy o innym obrońcy Szombierek, który szczególnie się w historii jako piłkarz nie zapisał, bo rozegrał kilka meczów w lidze, ale zapisał się z zupełnie innego powodu. Mianowicie nazywał się Waldemar Podolski i był ojcem Lukasa Podolskiego. On nie został mistrzem Polski, sezon wcześniej opuścił drużynę, bo jednak troszeczkę był za słaby, powiedziałbym, ale grał, był piłkarzem ligowym. I dopiero w latach 80. wyjechał do Niemiec i tam w 85 roku urodził się Lukas Podolski. A dziś niestety Polonia i Szombierki na poziomie czwartej ligi. Za tydzień w cyklu Niepodległa 11 ekipy z Dolnego Śląska, Śląsk, Wrocław i Odra Opole. A w tym czasie zakończyła się pierwsza seria konkursu Pucharu Świata w Wikersund. Prowadzi Domen Prewc, który poszybował 241 metrów. Wszyscy Polacy awansowali do drugiej serii. Najlepszy był Jakub Wolny, 230 metrów, który jest trzeci. Dawid Kubacki 11, Piotr Żyła 12, a Kamistok 16. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Świat zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe. Ty i ja, pionki w złej grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. 8 minut zostało do godziny 18. Pierwszą część trzeciej strony medalu zakończymy tematem bokserskim. Maciej Culęcki w Filadelfii w piątek pokonał na punkty pochodzącego z tego miasta Gabriela Rosado. Nasz bokser dzięki tej wygranej zdobył pas WBO International kategorii średniej. Teraz stanie do walki o mistrzostwo świata tej dywizji. Jan Pachlowski. Polak był faworytem tego starcia i nie zawiódł, ale zwycięstwo nie przyszło mu łatwo. Przez większość pojedynku Culęcki przeważał. Dwa razy posłał przeciwnika na deski, ale końcówka zdecydowanie należała do rywala, który właśnie w tej części pojedynku miał szansę znokautować Culęckiego. Nasz bokser był liczony, ale udało mu się dotrwać do końca 9 rundy i przetrwać ataki rywala w ostatnim starciu. W perspektywie jednak całej walki to Polak dominował i zasłużenie wygrał. Trzech sędziów wskazało na zwycięstwo naszego pięściarza. W pierwszym wywiadzie po walce Maciej Culęcki nie mówił dużo, ale ze szczerością podkreślał, że momentami nie boksował tak, jak powinien. To było bardzo głupie, ale niepotrzebnie się wdałem w bójkę, straciłem kontrolę nad panowaniem nad sobą i wyszło. Straciłem koncentrację. Ta strata koncentracji omal nie doprowadziła do nokautu. Rywal Polaka Gabriel Rosado zgodził się z werdyktem sędziów, którzy dali zwycięstwo naszemu pięściarzowi. Myślę, że o wyniku zdecydowały środkowe rundy, w których przeciwnik był po prostu lepszy. Nie patrzy się na to, że te końcowe należały do mnie. Robiłem, co mogłem. Podsumował Amerykanin. Ta wygrana sprawiła, że Maciej Culęcki stoczy walkę o mistrzowski pas wagi średniej organizacji WBO z innym bokserem z USA, Demetriusem Andrade. Jestem gotowy do tego starcia. Chcę tej walki o mistrzostwo świata. Podsumował Maciej Culęcki. Wstępnie ustalono, że pojedynek ten miałby się odbyć w czerwcu. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. No ja trzymam kciuki za Macieja Culęckiego, bo jego walki są kapitalne. Rzeczywiście bardzo widowiskowe. Szykujemy się oczywiście do rozmowy z Maćkiem, gdy wróci do kraju. Zerkam na to, co zaplanowaliśmy w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. Na pewno będziemy mówić oczywiście o Formule 1. Będziemy mówić o piłkarskich trikach w wykonaniu Krzysztofa Golonki. Oczywiście będzie kolarstwo. Janek, coś przygotowałeś z tego, co pamiętam? Tak, ale też przede wszystkim będziemy się łączyć z Krakowem, bo już lada moment rozpoczną się wielkie derby Wisła kontra Krakowia. Wyjątkowe derby, ponieważ Wisła z nowymi właścicielami. To jest, też będzie takie nowe otwarcie dla tego klubu. No i kibice czekamy z tego, co widzę, wypełnili stadion. Słyszymy się 5 minut po godzinie 18. Did you catch your first surprise when she made you?